do tego się przyznaję. Za każdym razem wyrok sprawiedliwy wydaje. Dla pierwszych dwóch 400 batów jako trifo, bez żadnych innych znaków. Proszę nie beczeć, chłopaki nie płaczą. Pozostała dwójka, niech powie kto zaczął. Brawo, wali, wali, wali się. Brawo, wali, wali się. Brawo, wali, wali, wali się. Brawo, wali, wali się. Uciekło pięciu białych, a w takiej sytuacji ja jestem sędzia chuj. Poniosą konsekwencje za całą ruchawkę, bo wezwano prewencję. Dla pierwszych trzech po pięć lat więzienia wynieśli dyski twarde, choć nic to nie zmienia. Pozostała korporacja nasza przecież potraciła krocie. Brawo, wali, wali, wali się. Brawo, wali, wali się. Brawo, wali, wali, wali się. Brawo, wali, wali się. Brawo, wali, wali, wali się. Brawo, wali, wali, wali się. Brawo, wali, wali, wali się. Brawo, wali, wali się. Uciekło siedmiu żółtych, poprosili o azyl. To służby nasze sprawne, o tak po kryjomu wyłapały ich wszystkich, sprowadziły do domu. Ja jestem sędzia srogi, ale sprawiedliwy. Najlepiej jak nikt z nich nie wyjdzie stąd.